Kupiłem wam Lokomotiv i macie udaną wycieczkę. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Z Ingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Niedziela. 13 lipca minęła 7. Krzysztof Zyblewski. Zapraszam na serwis Trójki. Wielki triumf Igi Świątek. Polka wygrała Wimbledon, najstarszy turniej tenisowy świata. Po kolejnych groźbach celnych Donalda Trumpa przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiada odpowiednie kroki. Zniesiony zakaz wchodzenia do morza na wschód od ujścia Wisły na Pomorzu. Mistrzyni Wimbledonu Iga Świątek. Iga Świątek is Wimbledon champion. Polka wygrała szósty finał wielkoszlemowego turnieju, każdy do którego dotarła. Huraganem nazwała naszą tenisistkę La Gazzetta dello Sport. Dziennik podkreśla, że w niespełna godzinę Polka rozniosła Amandę Anisimową, a włoskie media zaznaczają, że królowa Iga nie dała najmniejszych szans amerykańskiej tenisistce i szybko zakończyła swoje arcydzieło. Dla ekspertów i kibiców to był historyczny dzień. Tomasz Zielenkiewicz. W jednym z warszawskich pubów kibice Igi Świątek, którzy ściskali za nią kciuki, nie kryli zaskoczenia, że poszło jej w finale tak szybko. 6-0, 6-0. To jest historyczne dla Polski. Wszyscy jesteśmy zaskoczeni. Przede wszystkim stylem i wynikiem. Mega. Fajnie, wielkie gratulacje. Myślę, że emocje były. Dziennikarz z serwisu sport.pl Łukasz Jachimiak w polskim Radiu 24 podkreślał, jak wiele znaczy to zwycięstwo. To przecież jest najstarszy, najważniejszy, najbardziej prestiżowy turniej. Jasne, są cztery turnieje wielkoszlemowe, ale myślę sobie, że wygrać ten to jest sprawa największa. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Więcej o triumfie Igi Świątek na trawiastych kortach w Londynie za chwilę w sporcie. Szef MSWiA będzie wnioskował o przedłużenie kontroli na granicach z Niemcami i Litwą o 2 miesiące. Dotąd służby skontrolowały 75 tysięcy osób i 34 tysiące pojazdów, poinformował minister Tomasz Siemoniak. Mamy zatrzymanych w związku z nielegalną migracją, czyli samych migrantów i kurierów, 28 osób. Chodzi tutaj o granicę polsko-litewską. Pokazuje to wielką zasadność decyzji o tym, żeby kontrolę właśnie na tej granicy wprowadzić, że dane, które mieliśmy, szczelność zapory na granicy polsko-białoruskiej, sprawia, że kierują się przez Łotwę, Litwę i próbują wjechać do Polski. Tymczasowe kontrole przywrócono w poniedziałek. Prowadzone są na 52 przejściach granicznych z Niemcami oraz 13 na granicy z Litwą, w tym również na przejściach kolejowych. Unia Europejska gotowa do działań odwetowych, ale też do negocjacji. Takie stanowisko przedstawiła szefowa Komisji Europejskiej w reakcji na zapowiedzi Donalda Trumpa. Amerykański prezydent od sierpnia chce wprowadzić 30% cła na towary z Europy. Ursula von der Leyen zapowiada podjęcie wszelkich kroków niezbędnych do ochrony interesów krajów Unii. Nie wyklucza wprowadzenia proporcjonalnych środków odwetowych. Agresywny i pijany pacjent zaatakował pielęgniarkę, która udzielała mu pomocy medycznej. Do zdarzenia doszło w jednym z lubelskich szpitali. Nietrzeźwy 50-latek zaatakował pielęgniarkę, naruszył jej nietykalność cielesną poprzez duszenie za szyję i drapanie. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci, którzy zatrzymali agresora. Podczas czynności mężczyzna znieważył interweniujących policjantów, został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Jak dodaje Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji, mężczyzna usłyszał dwa zarzuty. Naruszenia nietykalności cielesnej oraz znieważenia funkcjonariusza publicznego. Został objęty dozorem policyjnym. Grozi mu do 3 lat więzienia. Można już wchodzić do morza we wszystkich kąpieliskach na wschód od ujścia Wisły na Pomorzu. Wczoraj zakaz wprowadzono w 6 miejscach, bo na plaży pojawiła się lepka substancja smolista. Mowa o kąpieliskach w Krynicy Morskiej, Kątach Rybackich, Sztutowie, Stegnie, Jantarze i Mikoszewie. Decyzja o ich zamknięciu zapadła po posiedzeniu Powiatowego Sztabu Kryzysowego w Nowym Dworze Gdańskim. W południe służby rozpoczęły akcję zbierania oleistej substancji unoszącej się na wodzie, ale także na piasku na plaży. Przypuszczamy, że był to mazut, mówi pomorski wojewódzki inspektor sanitarny Anna Obuchowska. Ta substancja ropopochodna była głównie pomieszana z takimi szczątkami roślinnymi, muszlami, no wszystkim tym, co wyrzuca morze. W związku z tym trzeba to zebrać, ponieważ substancje ropopochodne no nie są przyjazne dla środowiska, ani dla żadnych żywych organizmów. W związku z tym no, nie mogliśmy dopuścić tego, że plażowicze mieli tam jakieś niekorzystne zmiany zdrowotne z tego tytułu. To, w jaki sposób doszło do zanieczyszczenia 6 kąpielisk, zbada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku. Relacjonował Mateusz Czerwiński. Aktualne informacje, które kąpieliska są zamknięte, znajdziemy na stronie Sanepidu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. Iga Świątek, mistrzynią Wimbledonu, polska tenisistka w finale pewnie pokonała Amerykankę Amandę Anisimową 6-0, 6-0. Mecz trwał zaledwie 58 minut. Świątek jest pierwszą Polką w historii, której udało się wygrać turniej w Londynie. Nie spodziewałam się, że ten wyjazd zakończę tutaj zwycięstwem na Wimbledonie, bo trawa nigdy nie była moją ulubioną nawierzchnią, ale bez dwóch zdań z meczu na mecz po prostu budowałam się, grałam coraz lepiej, coraz pewniej i no, jestem ogromnie dumna z tego, jaką pracę wykonałam tenisowo, fizycznie i mentalnie, bo no, ten tytuł na pewno pozostanie ze mną na długo. Jeszcze raz gratulujemy. Iga Świątek wywalczyła 6. w karierze wielkoszlemowy tytuł. Wygraną z Dunkami polskie piłkarki pożegnały się z Mistrzostwami Europy. W swoim ostatnim meczu wygrały 3-2 i tym samym odniosły pierwszą w historii wygraną na wielkiej imprezie, mówi kapitan reprezentacji Polski Ewa Pajor. Dodałyśmy ten balans z utrzymaniem się przy piłce i myślę, że to będzie nasz kolejny krok w naszym rozwoju, bo ten mecz pokazał, że możemy dalej się rozwijać, że ta drużyna ma potencjał do tego, aby jeszcze dalej się rozwijać i walczyć o lepsze rezultaty. Polki w grupie C zajęły 3. miejsce i nie zagrają w fazie pucharowej. Awansowały Szwedki i Niemki. Aleksandra Mirosław wygrała zawody Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas w Chamonix. Mistrzyni olimpijska z Paryża miała najlepszy czas w tym sezonie, 6:19. Tym samym Mirosław objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Ponownie o sporcie za godzinę. Niedziela pochmurna, choć pojawią się też większe przejaśnienia jak teraz. Będą przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Termometry pokażą 20 stopni na zachodzie, 22 w centrum, do 26 na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry Państwu. Po godzinie 7 w wakacyjną niedzielę pozdrawiam serdecznie tych z Państwa, którzy na urlopach, tych, którzy się dopiero na nie wybierają. Pozdrawiam tych z Państwa, którzy są w podróży. Być może także w samochodzie. I tak jak powiedziałem na początku, właściwie na końcu, na początku również pierwszej godziny, będzie trochę o pielgrzymowaniu. Ponieważ pielgrzymujemy, szczególnie w Polsce, bardzo chętnie, bardzo licznie i nie tylko w sierpniu do Matki Bożej Jasnogórskiej, to pewnie nie jest aż takie odkrywcze, natomiast być może niewielu z Państwa słyszało, ale wielu się włącza i to także z zagranicy o pielgrzymce, która z północnego wschodu Polski zmierza w kierunku ziem, które kiedyś stanowiły integralną część Rzeczypospolitej. I tak było do wybuchu II wojny światowej. Ale zanim to się stanie, niech nas natchnie, niech nas wprowadzi pięknie ku czci Najświętszej Maryi Panny, bo o niej będzie mowa. Ave Maria, górale z Doliny Mszanki. Thank you. Ave Maria to oczywiście nie jest utwór zaskakujący, nowy, utwór tradycyjny, utwór bardzo znany, popularny. Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. W wielu językach znajduje oczywiście swój odpowiednik, zależy kto się modli. To piękne skądinąd, proszę Państwa, miałem niedawno taką okazję przysłuchiwać się bardzo różnym wersjom modlitwy Zdrowaś Mario, jak również modlitwy Ojcze Nasz, czyli wielojęzyczności w modleniu się różańcem świętym. Po hiszpańsku, po portugalsku, po francusku, po angielsku, po wietnamsku, po chińsku, po ukraińsku. To ciekawe, bardzo ciekawe. Też trudno mi sobie wyobrazić to, co jest też moim doświadczeniem i doświadczeniem człowieka, który słucha języka, którego nie rozumie. I wyłapuje jedynie melodię. I tak sobie myślę, jak to jest z niepolakami, którzy nie rozumieją i łapią te melodie polszczyzny. Czy to jest dla nich język chropowaty, czy melodyjny, czy taki język, w którym modlitwa jest z pewnością Bogu miła. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Ja bardzo lubię po włosku słuchać modlitw szczególnie. To mi się bardzo podoba. No więc Ave Maria, górale z Doliny Mszanki. No to teraz posłuchajmy, zanim odezwie się mój gość, który opowie o tej pielgrzymce, a także o filmie, który warto obejrzeć i który może do tej pielgrzymki Państwa albo tych, którym Państwo przekażecie, po prostu zachęci. Maryjo, chcę zamieszkać z Tobą. Mocni w duchu. Muzyka. Maryjo, chcę zamieszkać z Tobą. Naucz mnie kochać jak Ty, Maryjo, chcę zamieszkać z Tobą. Naucz mnie kochać od dziś. Zachwycasz mnie prostotą i piękne Twego serca. Pociągasz mnie, abym żyła w świetle, Maryjo. Razem z Tobą powiedzieć chcę Panu słowa, co zmieniły świat. Razem z Tobą powiedzieć chcę, Panie, niech będzie tak, jak chcesz Ty. Maryjo, chcę zamieszkać z Tobą. Mocni w duchu, słowa i muzyka Inga Pozorska. Mocni w duchu to taka formacja wspólnoty odnowy w Duchu Świętym z Łodzi. Od czasu do czasu goszczą w muzycznych rozmowach, bo oni mają taką, właśnie nie tyle płytę, tylko taki styl uwielbienia, który bardzo mi odpowiada, który bardzo lubię. Nie jest to takie wielochóralne uwielbienie, jak na przykład TGD czy Gospel Rain. Natomiast treści są zawsze niebanalne. Tutaj Inga Pozorska bardzo często jest autorem słów, albo również muzyki. Mocni w duchu. No to za chwilę odezwie się Karol Pawłowski. Dziennikarz, ojciec, dokumentalista, pielgrzym, autor filmu Droga Pielgrzyma. Ale o szczegółach za chwilę, natomiast wprowadzi nas, wiecie Państwo, jak to pielgrzymi idący do Matki Bożej, z nią na ustach, jako najlepszą gwarantką bycia Chrystusowymi, jestem o tym całkowicie przekonany. No niech nam zabrzmi taki utwór wyciszony, on jest głównie majowy, ale dlaczego nie możemy zagrać go w lipcu? Była cicha i piękna jak wiosna, śpiewa Anna Madej. Była cicha i piękna jak wiosna, żyła prosto, zwyczajnie jak my. ona Boga na świat nam przyniosła i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. Matka, która wszystko rozumie sercem, ogarnia każdego z nas. Matka, zobaczyć dobro w nas umie. Ona jest z nami w każdy czas. Dzisiaj światu potrzeba dobroci, by niepokój zwyciężyć i zło. Trzeba ciepła, co życie ozłoci. Trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go tak jak ona. Matka, która wszystko rozumie sercem, ogarnia każdego z nas. Matka, zobaczyć dobro w nas umie. Ona jest z nami w każdy czas. Życie niesie ze sobą cierpienie, zewsząd krzyże, zawody i ból. Serce ludzkie wśród męki, udręczenia ma nadzieję, że wciąż ona czuwa i kocha. Matka, która wszystko każdego z nas. Matka, zobaczyć dobro w nas umie. Ona jest z nami w każdy czas. Jubileuszowa 35. pielgrzymka piesza z Suwałk do Wilna wyrusza już za dwa dni, we wtorek 15 lipca. Jest to niezwykła pielgrzymka, dlatego że jest to pielgrzymka, która idzie w podziękowaniu za odzyskanie niepodległości po 89 roku, więc warto wybrać się na tą pielgrzymkę, żeby zobaczyć, jak żyją Polacy na Litwie, spotkać się z nimi, a przede wszystkim po prostu pójść do Matki Bożej, oddać jej to, co przez cały rok się nazbierało, poprosić o łaski na kolejne lata. Porównując do Częstochowy, to zawsze może ktoś coś przywieźć na pielgrzymce, zawsze może ktoś coś dowieźć, natomiast tutaj już jest jednak, to jest wyzwanie. I szedłem pierwszy raz w zeszłym roku na tą pielgrzymkę i dużym zaskoczeniem było to, że właśnie są tam ludzie z całej Polski, ale oprócz tego są też ludzie z Europy, ze świata. Są Polacy, którzy przyjechali z różnych kontynentów i też są pielgrzymi zagraniczni, chociażby z Hiszpanii. I w filmie jest Hiszpanka, która opowiada, jak się znalazła na tej drodze i dlaczego tutaj się znalazła. Rytm pielgrzymowania jest bardzo podobny do tego w Polsce, natomiast tutaj przede wszystkim się śpi w namiotach, na przykład przy szkołach, gdzieś tam w takich miejscach, które są wyznaczone do tego, czy przy kościołach, czy na polach takich przykościelnych. Ta pielgrzymka, ona się różni tym, że jest troszeczkę mniejsza ilość osób, że te osoby są bardziej skupione wokół siebie. Wszyscy się tutaj znakomicie znają, nawet jeżeli ktoś z kimś nie porozmawia, to i tak go zna z widzenia. Pielgrzymka trwa 10 dni, średnio się przechodzi około 30 km dziennie. Tutaj pielgrzymi przychodzą na miejsce, w którym będą odpoczywać, na miejsce noclegu. Od razu po przyjściu jest apel i po apelu jest czas wolny. To jest właśnie ten czas, kiedy można się spotkać z drugim człowiekiem, już nie idąc, ale rozmawiając, spotykając się na wspólnej kanapce z pasztetem, popijając herbatę, czasem słodką, czasem gorzką, ale właśnie z jednego kubka. To jest właśnie to piękne pielgrzymowanie. Maryjo, o modlitwę za nas. Korzystamy z Twojej wielkiej władzy, danej Ci od Ducha Świętego. Wysłuchaj próśb zawartych w słowach tej pieśni. Yeah. Jezus we mnie żył. Gdzie Ty jesteś, wstępuje Duch Święty. Gdzie Ty jesteś, niebo staje się. Thank you. Jesteś autorem filmu dokumentalnego Droga Pielgrzyma. Dlaczego zdecydowałeś się ten film zrobić? Co tak naprawdę ten film pokazuje? W internecie trafiłem na obraz Matki Bożej Ostrobramskiej i informacje o pielgrzymce właśnie do Wilna. I to zaczęło we mnie tak powoli kiełkować, a że to była końcówka czerwca i zobaczyłem, że pielgrzymka wyrusza 15 lipca, to tego czasu było coraz mniej. I to dojrzewanie we mnie, to szukanie, zbieranie informacji, rozmowy z ludźmi sprawiły, że to pragnienie było tak olbrzymie, że ja już nie potrafiłem przestać o tym myśleć. I mam kolegę Jarosława Wróblewskiego, który kilkukrotnie już pielgrzymował na tej trasie, więc do niego zadzwoniłem. Powiedziałem mu, że mam taki pomysł na projekt, że chciałbym zrobić film społeczny, nie o pielgrzymce dokładnie, dlatego że takich reportaży powstało już cała masa. Bardziej mnie interesował człowiek, właśnie o człowieku, który idzie, zakłada buty pomimo trudności, pomimo różnych przeciwności losu, które nas spotykają każdego dnia, on zakłada buty i idzie. No i Jarek powiedział, no fajnie, ale no trzeba tam porozmawiać z księdzem kierownikiem. I się skontaktowałem z księdzem kierownikiem, z księdzem Michałem Słojewskim. Wiedziałem, że ten projekt i to pragnienie zrealizowania tego, to już raczej wypali, chociaż no takie duże przedsięwzięcie, to nie było przedsięwzięcie, które można zrealizować w 2 czy 3 dni. I tak zadzwoniłem na przykład do jednego człowieka, do montażysty Grzegorza Rybaka, który jest profesjonalistą, i do operatora kamery Błażeja Pyrkę, którzy robili filmy dla największych stacji telewizyjnych w Polsce. No i nagle się okazało, że film powstał i wszystko zaczęło działać. No to jest bardzo dużo ludzi zostało zaangażowanych do tego filmu. Towarzyszysz z kamerą pielgrzymom, rozmawiasz z nimi, poznajesz ich motywacje, ich powody wyruszenia. Czy to miało też znaczenie dla ciebie, jako dla człowieka, jako dla chrześcijanina? Miało to dla mnie duże znaczenie, bycie tam z pielgrzymami, ponieważ sam jestem pielgrzymem i idąc w tą drogę, zabierając sprzęt, kamerę i ekipę filmową z myślą realizacji filmu, ja bardzo chciałem też być pielgrzymem. Pielgrzymowanie nie jest mi obce i uważam, że pielgrzymowanie zmienia człowieka. Niekoniecznie muszą to być najdłuższe pielgrzymki chodzenia po Europie, chociaż też taką odbyłem z Warszawy do Santiago de Compostela i Fatimy, ale uważam, że największy wpływ na moje pielgrzymowanie i na moje życie miała pielgrzymka do Częstochowy. Tak samo jak tutaj. Ja też nie chciałem być intruzem, który wchodzi z kamerą na pielgrzymkę, bo sam wiedziałem, że pielgrzym potrzebuje ciszy, spokoju, potrzebuje się pomodlić, potrzebuje zostawić to, co jest w nim i potrzebuje zawierzyć. I to było bardzo trudne, połączenie samego pielgrzymowania, bo bardzo chciałem pielgrzymować, a z drugiej strony połączenie pracy filmowej. Czasem jest tak, że trzeba złapać tą kamerę, włączyć i nie patrzeć się na nic, bo moment w takim miejscu już się nie powtórzy. I chyba się to udało, dlatego że przed pokazem specjalnym, przed pierwszym pokazem kinowym tego filmu, na który to też jestem bardzo mocno zaskoczony, przyszło ponad 400 osób. Przed tym pokazem dostałem maila od jednej z sióstr pielgrzymkowych, bo tak się zwraca na pielgrzymce siostrom, bracie, że bardzo dziękują za obecność nas na pielgrzymce, między innymi dlatego, że byliśmy jak pielgrzymi, że staliśmy się pielgrzymami, że nie byliśmy kolejną ekipą telewizyjną, filmową, która przyjechała na jeden dzień pachnącymi panami, którzy są tam wymodelowani w ogóle, tylko po prostu spaliśmy w tych samych miejscach, co oni, myliśmy się w tych samych miejscach, co oni, jedliśmy ten sam pasztet i też byliśmy pielgrzymami. I w momencie, kiedy nie kręciliśmy, to uczestniczyliśmy w pielgrzymce i chyba udało się to osiągnąć, odbierając takie wiadomości. Powiedziałeś o premierze. Czy film w takim szerokim zakresie jest już dostępny dla widza? W takim szerokim zakresie jeszcze nie jest dostępny, ale już jutro będzie można obejrzeć ten film ze względu na jubileusz 35-lecia tej pielgrzymki. Będzie wieczór uwielbienia i po tym wieczorze, po apelu, będzie można zobaczyć film właśnie w Suwałkach, na placu przykościelnym, w parafii Matki Bożej Miłosierdzia. I tam będzie kino pod chmurką. Specjalnie na tą okazję będzie duży telebim, na którym wszyscy pielgrzymi będą mogli obejrzeć, ale nie tylko pielgrzymi, bo wszyscy zainteresowani. Wstęp jest bezpłatny dla każdego. Normalnie pielgrzymka zaczyna się właśnie we wtorek, ale większość pielgrzymów jest już obecnych dzień wcześniej. Dlaczego? Dlatego, tak jak już wcześniej powiedziałem, bo oni przyjeżdżają z różnych części Polski, a nawet świata. Film został zgłoszony na kilka festiwali i to też jest tak, że on na chwilę obecną też nie może być tak puszczony do sieci, no ze względów tam na różne regulaminy. Ojciec Marek Kotyński zaprosił mnie na pokazy, robi takie kina filmów chrześcijańskich, katolickich w Sulejówku, też w kinie Wisła i też w Dobrym Miejscu. Są trzy miejsca, w których ojciec Marek Kotyński organizuje takie pokazy filmowe i zaprosił mnie, oczywiście zaproszenie przyjąłem, z wielką przyjemnością przyjadę i pokażę ten film każdemu, kto będzie chciał go obejrzeć. Karol Pawłowski, autor dokumentu Droga Pielgrzyma. Jak powiedział, 15 wychodzi z Suwałk do Wilna, 35. jubileuszowa pielgrzymka do Matki Bożej w Ostrej Bramie. Kto z Państwa jeszcze chciałby, mógłby? Proszę bardzo. Jest to możliwe. 10 dni, no mniej więcej 30 kilometrów dziennie. To się wydaje, proszę Państwa, może na oko, o co tam, ja chodzę do Częstochowy. No nie, no to jest nawet troszkę dalej. Proszę Państwa, i chyba dziennie przechodzi się w sumie więcej kilometrów. Ale warto przytoczyć, bo tutaj była mowa o ojcu Marku Kotyńskim, filmoznawcy, fragment jego recenzji na temat tego filmu. To nie jest kolejny reportaż z pieszej pielgrzymki, jakich w Polsce stworzono już wiele. Owszem, relacjonuje podlaską pielgrzymkę z Sanktuarium Matki Bożej do Sanktuarium Matki Bożej w Wilnie, lecz niespodziewanie okazuje się idącą w głąb i poruszającą swoją prostotą opowieścią o pielgrzymowaniu człowieka do Boga prawdziwego, którego objawił narodzony z dziewicy Chrystus. Szczerość i prostota, tak filmowców, jak i bohaterów, jest wielką wartością filmu. Reżyser wnika w życiowe doświadczenia pielgrzymów, których nienachalnie objawia się działanie Boga. Wartością jest żarliwa miłość do Polski, ujawniająca się na twarzach rodaków z Wileńszczyzny, jakiej w naszej ojczyźnie trudno dziś znaleźć. I muszę Państwu powiedzieć, bo widziałem ten film, jest wzruszający. Wzruszający, proszę Państwa, kiedy Polacy ze z tej strony granicy dzisiejszej, jak wiemy przecież sztucznej po II wojnie światowej, wkraczają na te tereny Wileńszczyzny, gdzie mieszkają Polacy i ci witają kwiatami sypanymi pod nogi, płaczą, mówią cudownym wschodnim zaśpiewem, goszczą czym mogą. To jest poruszające. Bardzo Państwu serdecznie polecam ten film Droga Pielgrzyma. Polecam także pielgrzymki oczywiście, bo nie tylko do Matki Bożej przecież i nie tylko w sierpniu. Pomódl się Miriam, słyszeliśmy, oraz błogosławiona pełna miłości. To dominikańska szkoła, tak, tak, proszę Państwa, dominikańska szkoła śpiewu i taki chór dobrany przez ojców dominikanów. Wcześniej słyszeliśmy Była cicha i piękna jak wiosna Anny Madej, Ave Maria Górali z Doliny Mszanki, czy też Mocnych w duchu. No to teraz pewnie jak tyle dobra powiedzieliśmy, niech zabrzmi Raduj się, Maryjo. Raduj się, Maryjo, pełna łaski. Raduj się, Maryjo. Muzyka Urszula Rogala, słowa tradycyjne. To oczywiście nie jest też utwór, no właśnie, tradycyjny, czyli to nie jest utwór nowy, niedawno powstały, ale utwór sprawdzony, po który można sięgnąć. Jeśli Państwo chodzili w pielgrzymkach na całych trasach lub we fragmentach, to wiedzą Państwo, że ten utwór wbrew pozorom nie jest wcale tak często wykonywany, zwłaszcza na trasie na Jasną Górę, do Częstochowy. No ale przecież jak najbardziej mógłby być, bo no na przykład śpiewają go pielgrzymi idący z Suwałk do Matki Bożej Ostrobramskiej. Jak po raz pierwszy usłyszałem o tym, że jest taka pielgrzymka i o dziwo w tym roku już po raz 35 maszeruje te 300 kilometrów plus minus, to sobie oczywiście pomyślałem o fragmencie Pana Tadeusza. Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. To ważne dla Polaków sanktuarium. Było i jest. I nie szkodzi, że polityczna, niewidzialna w rzeczywistości linia oddziela dziś te dwie przestrzenie. Są ludzie, którzy chodzą, którzy się modlą, którzy tego potrzebują. I Polacy, którzy są po obu stronach tej sztucznej linii granicznej. To jest przeżycie, które Państwu też polecam. I bardzo wakacyjne, chyba mi się wydaje. No bo wtedy mamy więcej czasu, więc możemy wędrować na przykład z pielgrzymką. No dobrze. No to teraz coś, co bardzo często gości na naszych ustach, ale zwykle bez melodii. Pod Twoją obronę w adaptacji ojca Mirosława Pilśniaka, dominikanina. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwale, niebieskich drodze was darzy opieką, w każdej chwili życia niech broni od wroga, kieruje bezpiecznie i prowadzi swą mocą. Teraz zaś godnie oddajmy mu pokłon. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, w adaptacji dominikanina Mirosława Pilśniaka. No a teraz coś, co śpiewamy zawsze podczas licznych pielgrzymek do rozmaitych obecności Matki Bożej pod rozmaitymi znakami. Witaj, Królowo Matko Miłosierdzia. Witaj. Witaj Królowo, Nasza Pani, Matko Miłosierdzia. Oczywiście utwór tradycyjny, również w adaptacji muzycznej dominikanina Mirosława Pilśniaka. I na koniec naszego spotkania, przypominając Państwu, że zapraszam do muzycznych rozmów za tydzień. Będzie równie wakacyjnie, będzie bardzo ciekawy gość i no prawie całkiem nowa płyta i fragmenty kilku innych płyt. Natomiast chciałbym, żebyśmy zakończyli, tak sobie myślę, to taki utwór, który dobry jest na rozesłanie, jak ja to mówię. Jest taka ciekawie się nazywająca inicjatywa muzyczna Teobańkologia. No i właśnie. O Maryjo, pełna łaski. Marcin Witan, do usłyszenia. Przez Różaniec, Maryjo, mówimy Bogu tak. Wyruszamy do Elżbiety w góry. Przez Różaniec jesteśmy z Tobą, Maryjo, i w Betlejem, i w Jerozolimie. Gdy życie pokazuje nam nasz brak pokory, skłoni nas do ofiarowania siebie i poszukiwania Jezusa właśnie przez Różaniec.